สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่342เรื่องพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งยอห์นบทที่8ข้อ12จนถึงข้อที่20อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพวกฟาริสีจึงกล่าวกับพระองค์ว่าท่านเป็นพยานให้แก่ตัวเองคำพยานของท่านไม่เป็นความจริงพระเยซูตรัสตอบว่าแม้เราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองคำพยานของเราก็เป็นความจริงเพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนแต่พวกท่านไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนท่านทั้งหลายย่อมพิพากษาตามทางของโลกเรามิได้พิพากษาผู้ใดแต่ถึงแม้ว่าเราจะพิพากษาการพิพากษาของเราก็ถูกต้องเพราะเราไม่ได้พิพากษาโดยลำพังแต่เราพิพากษาร่วมกับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาในธรรมบัญญัติของท่านก็มีคำเขียนไว้ว่าคำพยานของคนสองคนก็เป็นที่เชื่อถือได้เราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็เป็นพยานให้แก่เราด้วยเหตุฉะนั้นเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระบิดาของท่านอยู่ที่ไหนพระเยซูตรัสตอบว่าตัวเราก็ดีพระบิดาของเราก็ดีท่านทั้งหลายไม่รู้จักถ้าท่านรู้จักเราท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยพระเยซูตรัสคำเหล่านี้ที่คลังเงินเมื่อกำลังสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารแต่ไม่มีผู้ใดจับกุมพระองค์เพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์พี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกในขณะเดียวกันครับเมื่อพระเยซูตรัสสอนเรื่องต่างๆเหล่านี้พระเยซูย้ำเน้นนะครับผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตและประเด็นต่อไปในข้อ13จนถึงข้อที่20นะครับก็จะพูดถึงเรื่องการให้เหตุผลเพื่อที่จะโต้แย้งคนยิวหรือพวกฟาริสีที่กำลังดิสเครดิตพระเยซูและคำสอนของพระองค์คำพยานของพระเยซูนั้นพวกเขาไม่ถือว่ามีน้ำหนักเพราะอะไรครับเพราะว่าเขากำลังตีความหมายคำว่าพยานนะครับพยานต้องเป็นให้กับคนอื่นแต่นี่พระเยซูเป็นพยานให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็สรุปว่าคำพยานของท่านไม่เป็นความจริงแต่พระเยซูก็ได้โต้แย้งพวกเขาบอกว่าแม้ว่าพระเยซูนั้นจะเป็นพยานให้แก่ตัวเองแต่ยังไงก็ตามครับคำพยานของพระองค์ก็เป็นความจริงเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูมาจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูก็จะกลับไปหาพระเจ้าพระบิดาแต่คนเหล่านั้นไม่รู้ครับเมื่อคนเหล่านั้นไม่รู้แต่พิพากษาก็กลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นผู้พิพากษาที่อธรรมแต่พระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์นั้นจะพิพากษาแต่พระองค์ยังไม่พิพากษาใครครับในเวลานั้นและการพิพากษาของพระองค์ก็จะถูกต้องเพราะพระองค์พิพากษาร่วมกันกับพระบิดาอันนี้คือถือว่าเพอร์เฟคที่สุดครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อพระเยซูพูดอย่างนี้เราเองจะเชื่อในคำของพระเยซู 100% ไหมครับเราจะเชื่อฟังพระเยซูมากน้อยขนาดไหนเพราะเหตุที่ว่าพระเยซูนั้นทรงมีพระบิดาบนสวรรค์นั้นเป็นผู้ที่การันตีเพราะว่าพระเยซูนั้นพูดอย่างนี้นะครับบอกว่าในธรรมบัญญัติของท่านก็มีคำเขียนไว้ว่าคำพยานของคนสองคนก็เป็นที่เชื่อถือได้เราเป็นพยานให้แก่ตัวเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็เป็นพยานให้แก่เราด้วยพี่น้องครับชัดเจนนะครับว่าพระบิดานั้นทรงอยู่ฝ่ายพระเยซูและพระองค์อยู่ฝ่ายพระบิดาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระบิดาพูดก็คือสิ่งที่พระเยซูพูดนะครับพวกเขาไม่รู้จักพระบิดาเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ไม่รู้จักพระเยซูเช่นเดียวกันครับในสมัยนี้เราจะรู้จักพระบิดาได้เราก็ต้องรู้จักพระเยซูก่อนครับ และถามว่าพระเยซูนั้นเรารู้จักได้อย่างไรคำตอบก็คือพระเยซูนั้นเรารู้จักด้วยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยการฟังเรื่องราวพระกิตติคุณในพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคัมภีร์ใหม่พูดถึงพระเยซูชัดเจนว่าพระองค์เป็นใครและในพระคัมภีร์เดิมก็อ้างอิงคำพยากรณ์เยอะแยะมากมายครับที่เล็งถึงพระเยซูพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ถ่อมพระองค์ลงเชื่อฟังพระบิดาและพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นหลักคำสอนหลักข้อเชื่อของพวกเราในทุกวันนี้พระเยซูเป็นพระเจ้าครับและในเวลาเดียวกันพระบิดาทรงใช้พระเยซูมาเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐเพื่อที่จะสิ้นพระชนแทนพวกเราบนไม้กางเขนเพื่อที่จะกำจัดผลหรือค่าจ้างของความบาปเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามพระเยซูเนื่องจากพระองค์นั้นเป็นความสว่างพระเยซูบอกว่าผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดครับเพราะชีวิตของคริสเตียนหรือชีวิตของสาวกของพระเยซูเดินอยู่ในความสว่างนะครับโปร่งใสมีธรรมาภิบาลและมีหลักการดำเนินชีวิตชัดเจนครับในวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของคำว่าตามเพราะพระเยซูพูดว่าผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดภาษากรีกครับคำว่าตามนี้คือคำว่าอาโคลูเทียนอาโคลูเทียน A K O L O U T H E I N A K O L O U T H E I Nอาโคลูเทียนมีความหมาย5ประการครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าทำไมเราจะต้องอ้างอิงภาษากรีกอยู่บ่อยๆเพราะเหตุที่ว่าความหมายของภาษากรีกนั้นลึกซึ้งอย่างยิ่งและภาษากรีกนั้นเป็นภาษาที่มีพื้นฐานจากความคิดปรัชญาเพราะฉะนั้นเขาจึงมีความหมายหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอาคาเป้มีความหมายเยอะมากนะครับหรือความรักก็มีความหมายเยอะมากนะครับคำว่าตามก็มีความหมาย5อย่างที่แตกต่างกันแต่เกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นภาษากรีกนี้เราจ้องไปดูเรื่องของความหมายของการใช้ภาษาใช้คำครับคำนี้ช่วยให้เราประจักษ์ถึงความสำคัญของคำว่าตามที่พระเยซูประสงค์อยากจะได้จากพวกเราผู้ติดตามพระองค์มี5ประการด้วยกันครับ1ทหารนี้มีหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชาหรือผู้นำของตัวเองไม่ว่าผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ไปไหนเดินไปไหนทหารต้องเดินตามครับผู้บังคับบัญชาให้ทำอะไรทหารก็ต้องทำตามอันนี้คือคำว่าตามครับอันที่สองครับเป็นภาพของทาสครับทาสหรือผู้รับใช้ที่ติดตามผู้เป็นนายพร้อมที่จะปฏิบัติรับใช้ตลอดเวลานะครับ3ครับพูดถึงการยอมรับความคิดเห็นหรือมติของที่ปรึกษาผู้ชาญฉลาดเวลาที่บริษัทของเราเนี่ยมีที่ปรึกษาเมื่อที่ปรึกษาลงความเห็นออกความเห็น CEO หรือผู้บริหารบริษัทนั้นจะต้องตามครับจะต้องทำตามอันนี้คือที่ปรึกษานะครับตามความหมายที่4ก็คือภาพของกฎหมายบ้านเมืองที่จะต้องทำตามนะครับเชื่อฟังให้ความสำคัญและถือรักษากฎหมายบ้านเมืองเป็นที่ตั้งและภาพที่5ครับก็คือครูบาอาจารย์ที่เราจะต้องติดตามคำสอนของท่านหรือติดตามศรัทธาชีวิตคำพูดการกระทำของผู้หนึ่งผู้ใดอย่างตั้งใจอย่างจริงใจและพร้อมที่จะเชื่อฟังในทุกๆรายละเอียดนั่นครับผมเน้นคำว่าทุกๆรายละเอียดนี่คือความหมายทั้ง5อย่าง ของคำว่าตามครับอะโคลูเทียนความหมายเหล่านี้ครับพี่น้องครับเราสามารถนำมาใช้หรือนำมาประยุกต์กับชีวิตของพวกเราผู้ที่จะติดตามพระเยซูคนที่จะติดตามพระเยซูได้โดยไม่ต้องไถ่ถามอะไรทั้งสิ้นผู้นั้นก็มีคุณสมบัติเหมาะสมครับคนที่ติดตามพระเยซูได้โดยมีความพร้อมที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ตลอดพร้อมเสมอทุกเวลาคนที่จะยอมรับมติและคำแนะนำปรึกษาจากพระเจ้าได้โดยไม่มีการโต้แย้งพร้อมที่จะเชื่อฟังโดยไม่มีข้อสงสัยข้องใจและพร้อมที่จะรักษาพระวจนะของพระองค์คำเตือนของพระองค์กฎเกณฑ์กฎหมายกฎบัญญัติของพระองค์อย่างตั้งใจในรายละเอียดพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากขอให้เกิดกับชีวิตของพวกเราผู้ที่ตามพระเยซูผมขอทบทวนนะครับภาพของทหารภาพของทาสภาพของผู้บริหารที่ต้องเชื่อฟังที่ปรึกษาภาพของการเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองภาพของการติดตามคำสอนของครูบาอาจารย์หรือชีวิตของผู้ที่เป็นผู้สอนเราโดยละเอียดอาเมน